ratalnych w aplikacji i na stronie mediamarkt.pl. Oferta ratalna aż do 50 lat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. A w serwisie nieobecny Andrzej Duda i komentarze po wczorajszej gali inaugurującej polską prezydencję w Unii. Rosyjska armia miała przechwycić 8 amerykańskich rakiet Atacams wystrzelonych przez Ukrainę. Fajerwerki, samochody i śmieci, bulwersujący Sylwester na Ślęży. Na początek echa nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy podczas gali inaugurującej polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Szkoda, że prezydent nie uznał polskiej prezydencji za na tyle ważną, aby poświęcić jej piątkowy wieczór, skomentował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Bardzo szkoda, że pan prezydent nie był podczas tego wydarzenia i nie wysłuchał ważnego przemówienia otwierającego. Nawet jeżeli by nie chciał słuchać pana premiera Tuska, to pana przewodniczącego Koszty, który zapowiedział szczyt Unii Europejskiej w sprawie obronności, a obronność powinna być właśnie naszym wspólnym celem. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Alvin Gajadur powiedział nam, że po wysłaniu zaproszenia nikt z organizatorów uroczystości nie skontaktował się z otoczeniem prezydenta, by ustalić szczegóły. Jego zdaniem ze strony rządzących płynie więcej sygnałów, które sugerują chęć marginalizacji roli prezydenta podczas polskiej prezydencji w Unii. Może dziwić fakt rezygnacji przez premiera Donalda Tuska ze szczytu unijnego w ramach polskiej prezydencji. Taki szczyt się w Polsce nie odbędzie. I pytanie, czy dlatego, że gospodarzem tego szczytu byłby pan prezydent Andrzej Duda? Czy dlatego premier Tusk zrezygnował z tego, obniżył tak naprawdę rangę Polski na arenie międzynarodowej? Podczas wczorajszej gali prezydenta reprezentował jeden z jego doradców. Coraz więcej Ukraińców jest gotowych na terytorialne ustępstwa wobec Rosji w zamian za pokój. Z sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii wynika, że od października odsetek tych, którzy tak myślą, wzrósł o 6 punktów i wynosi 38%. Wiele zależy tu od nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wariantów jest kilka, uważa profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Mówi się o wprowadzeniu wojsk natowskich w taką strefę między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. Nie bardzo wierzę w takie rozwiązanie. Co nas najbardziej interesuje? Władimir Putin w dalszym ciągu ponawia żądania wobec Ukrainy, które kierował już w grudniu 2021, czyli de facto rozbrojenie Ukrainy, zmiana rządu Ukrainy i zablokowanie jakichkolwiek dążeń Ukrainy do świata zachodniego. Czyli mówi o bezwarunkowej kapitulacji zarówno Ukrainy, jak i Zachodu. Zdaniem profesora Bartnickiego, prezydent Donald Trump mimo deklaracji nie będzie w stanie doprowadzić do zakończenia tej wojny. Rosyjska armia informuje, że przechwyciła 8 amerykańskich rakiet Atacams wystrzelonych przez Ukrainę. Wojsko mówi też o zestrzelonych ponad 70 dronach. W cytowanym przez AFP komunikacie nie sprecyzowano, czy w wyniku ataku doszło do jakichkolwiek zniszczeń bądź ofiar w ludziach. Strona ukraińska nie odniosła się do tej pory do informacji Moskwy. Z Gruzji deportowano 25 obcokrajowców, którym zarzucono udział w antyrządowych protestach. 10 osób już opuściło gruzińskie terytorium. W listopadzie i grudniu w okresie najintensywniejszych protestów łącznie deportowano z Gruzji ponad 90 osób. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W 2024 roku Gruzję na polecenie tamtejszych służb migracyjnych musiało opuścić 430 obcokrajowców. Byli wśród nich ukraińscy i rosyjscy działacze obywatelscy, a także dziennikarze. Głośnym echem odbił się na świecie przypadek zatrzymania na lotnisku i deportacji czeskiego dziennikarza, który w październiku przyleciał do Tbilisi obserwować wybory parlamentarne. W trakcie grudniowych protestów antyrządowych zatrzymanych zostało kilkunastu obcokrajowców, którzy znajdowali się w pobliżu miejsc, w których trwały demonstracje. Przedstawiciele obozu władzy informowali wtedy opinię publiczną, że protesty organizują obce siły nieprzyjazne Gruzji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sylwestrowe imprezy nie ominęły miejsc, które na co dzień są domem dzikich zwierząt w rezerwatach przyrody Góra Ślęża i Góra Radunia. Dziesiątki osób nie tylko odpalały fajerwerki, lecz także zostawiły po sobie mnóstwo śmieci. Ponadto na szczyt Ślęży wjechały samochody. Sprawę bulwersującej imprezy nagłośnił ruch społeczny Podaruj Ciszę. Osoby, które strzelają w leśnych

Czyż to nie fantastyczna wiadomość? In the year 25, już tylko 500 lat dzieli nas do pierwszej z dat wymienionych w tekście tej piosenki. Gdy ten utwór się spopularyzował, był rok 1969. Dwóch studentów Uniwersytetu w Lincoln, stan Nebraska, napisało piosenkę. Potem jeszcze napisało 20 kilka innych, ale już one przeszły bez echa. Danny Zeiger ma obecnie w Lincoln sklep, wyrabia gitary na zamówienie. Rick Evans zmarł w 2018 roku. To pierwsze muzyczne przywitanie nowego 2025 roku w sobotniej tonacji. Przywitanie drugie. Państwo mi zasugerowali, że oczekują czegoś dostojnego. No to wspaniale, bo ja dokładnie mam coś takiego. Wygląda na to, że byliśmy wspólnie na niejednym koncercie zespołu Procol Harum. Ten z Utrechtu, 13 lutego 1992 roku. Dzisiaj jeszcze nam się przydarzy muzyka z oklaskami, ale na razie nie. Na razie nowego roku przywitanie trzecie. Przecież tutaj zacytuję linijkę. Nie można zacząć bez króla. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. I o miłości, i świątecznie. Starszego utworu dziś nie będzie. Can't Help Falling in Love. To utwór, który powstał na kanwie francuskiej melodii Plaisir d'amour z 1784 roku. Za trzy dni 90. rocznica urodzin Elvisa Presleya i z tej okazji wznowiony zostaje imponujący zestaw 711, nie mylę się, 711 to podobno wszystkie jego matryce i dodatkowo 103 nagrania różne i różniaste, czyli 814 utworów z 24 lat kariery Elvisa Presleya, oczyszczone i według znawców nawet piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Sprawdźmy jeszcze jedno. To utwór zamawiany często na początku roku. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you

Mama Thornton. Nagrała ten utwór w 1952 roku i z szalakowej płyty usłyszeli Państwo przed chwilą, że brzmi całkiem, całkiem. W jej głos wsłuchiwał się nastoletni Elvis Presley. Przeczytałem linijkę oficjalnego tekstu i mam jeszcze dalej. Przy jej nazwisku pierwszy raz użyto sformułowania "tak brzmi rhythm and blues". Ale przecież oba te gatunki istniały wcześniej. Tylko nikt nie mówił "panie Dixon, ależ to piękny blues". Shut me all night long. world. Now you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, baby. I said you shook me, baby. You shook me all night long. Znowu styczeń 1969 w płytowym sklepie. Niestety wtedy za naszymi granicami pojawia się pierwsza płyta nowego zespołu Led Zeppelin. I świat po raz kolejny zawirował. Jeden po drugim i tego pędu nie zatrzymał już nikt. Pojawiają się muzycy i mówią: ja też tak to czuję, ja też tak chcę, pozwólcie mi się nauczyć. I potem zwykły przymrozek, a już w skrzynce wiadomość: panie Piotrze, pora obudzić Cinderelę, przecież to zimna, zimowa zima. We'll be right back. Cinderella. Long Cold Winter, tytuł utworu przetłumaczony kiedyś przez państwa przepięknie. Zimna, zimowa zima. To takie nagranie, które zawsze sprawia nam przyjemność, nie ukrywam. Takie zbieramy i takie hołubimy. A skoro wspomnienia, to sporo takich wywołało przed tygodniem nagranie z pierwszego występu zespołu Genesis w naszym kraju, 31 stycznia 1998 roku, Spodek. I pierwsze polskie słowa nowego wokalisty, te wypowiedziane ze sceny. To nie przypadek. Ray Wilson wiedział, jak ważna jest dla nas muzyka nowego zespołu Genesis. Sam o tym wspominał, gdy nagrywałem z nim rozmowę przed wydaniem płyty. Powiedział, sięgnę do zapisków, trudno nie być wielbicielem Genesis. Zobacz, ile niezapomnianych przeżyć, ile doskonałej muzyki ten zespół nam dostarczył. Byłem nim zachwycony od dziecka i to zarówno wtedy, gdy śpiewał Gabriel, jak i potem, gdy śpiewał Collins. No i dodał jeszcze, żeby sprawę ukazać we właściwej perspektywie, powiem, że Genesis sprzedał 180 razy więcej płyt niż ja. No i tu się roześmiał. Well, yeah, they've sold 180 times more than I have, so I think puts it into perspective. Yeah, there is a responsibility, definitely, and I think that when you come into the job, I've got to take this very seriously indeed, you know, and make every effort to not to disappoint fans who you know, Genesis is part of their life, and I completely understand that, and you know, all I can say to them is that, you know, I'll put everything I can into it and to make sure that there's no disappointment there, you know. Oczywiście mam poczucie odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Podjąłem się tej pracy i traktuję ją poważnie. Wiem, że nie mogę zawieść zaufania muzyków i sympatyków, dla których twórczość Genesis jest częścią życia. No pięknie powiedziane. Możemy na koncert katowicki? Oto jak zabrzmiał Shipwreck. direction. Please come and rescue me. Shipwrecked. Shipwrecked. I'm shipwrecked. Shipwrecked. Patrzę na zdjęcie, które umieściłem dzisiaj dla Państwa na Facebooku swoim. 28-letni Ray Wilson. Czy on mógł wtedy przypuszczać, że spotka Polkę, w której się zakocha, że przeprowadzi się do Polski, że zamieszka w Poznaniu i że na przykład jutro, zaczynając trasę, a ponad 30 czeka go koncertów, przeważnie w Niemczech i Szwajcarii, to on postanowi, że najpierw Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Toruń, Gdańsk. Jest taki utwór, który słuchacze przywołują, ilekroć nazwisko Raya Wilsona pojawia się w kontekście jego polonizacji. I nie dziwię się, bo to nagranie magiczne. Yeah.